เวลาพวกเราอยู่กันมากๆเนี่ยอยากให้ระลึกถึงพุทธภาษิตที่ว่าอยู่หลายคนนะก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่หลายคนอยู่หลายคนแล้วก็อยู่คนเดียวหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าไม่ว่าคนรอบข้างรอบตัวเขาจะเป็นอย่างไรนะเราก็ยังรักษาใจให้ปกติได้รวมไปถึงการที่ไม่ไปเพ่งโทษหรือว่าไปรำคาญกับใครหรือรวมไปถึงความอยากจะพูดคุยสนทนากับคนอื่นนะให้เราอยู่เหมือนกับอยู่คนเดียวนะก็คือสงบใจสงบวาจาแล้วก็สงบกายนะส่วนเวลาอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่หลายคนหมายความว่าเราอบอุ่นนะจะอยู่คนเดียวไม่กลัวเหมือนกับว่ามีหลายคนเนี่ยอยู่ด้วยกันกับเราพุทธภาษิตนี้สำคัญนะมันไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะเตือนใจเวลาเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยเพราะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายห้อมล้อมเราอยู่คนเราเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันไม่สิ้นสุดอย่างที่อาตมาบอกตั้งแต่เมื่อวันซืนว่าปัญหาของคนเราเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆคนเดียวได้เพราะเราทนไม่ได้ที่จะอยู่กับตัวเองและเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดแรงจูงใจแรงผลักดันให้อยากจะคุยกับคนนั้นคนนี้นั่นคือสัญญาณที่แสดงว่าเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อันนี้ถ้ามองให้เป็นนี่ก็จะเห็นว่าอันนี้คือปัญหาที่เราต้องจัดการเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนเราในที่สุดก็ต้องตายคนเดียวถึงแม้ว่าจะมีคนห้อมล้อมเราอยู่แต่ก็ไม่ได้ตายด้วยกันกับเราแม้เขาจะรักเราแม้เขาจะปรารถนาดีกับเราแต่เขาไม่ได้ตายไปกับเราเราต่างหากที่จะตายคนเดียวมีหลายคนนะที่เวลาป่วยหนักเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะหลับตาไม่กล้าที่จะนอนให้หลับในเวลากลางคืนเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าเขาจะตายคนเดียวเพราะในช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่ญาติมิตรนอนหลับนะงั้นก็จะตาค้างอยู่ทั้งคืนเลยอาตมาก็เจอแบบนี้มาเยอะแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองบางคนอย่าว่าแต่ป่วยหนักเลยนะแม้กระทั่งป่วยธรรมดาต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะกระสับกระส่ายนะเพราะว่าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทั้งที่ในยามนั้นเนี่ยนะตัวเองเนี่ยเป็นมิตรที่ดีที่สุดไม่มีใครแม้แต่หมอหรือพยาบาลจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดได้เท่ากับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้มันไม่ใช่แค่มีประโยชน์ในเวลาที่เราจะต้องตายคนเดียวแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราอยู่กับตัวเราเองได้เนี่ยความสุขก็กลายเป็นเรื่องง่ายมีคนหนึ่งก็พูดไว้น่าฟังว่าปัญหาทั้งหมดของโลกเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์ต ไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆคนเดียวได้อย่างมีความสุขนะนะลองดูเนี่ยที่เกิดเรื่องวุ่นวายนะเกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดสงครามนะเกิดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดการกระทบกระทั่งวิวาทบาดหมางระหว่างคู่ครองระหว่างครอบครัวระหว่างมิตรสหายมันก็เริ่มต้นจากการที่อยู่คนเดียวให้สงบไม่เป็นนะก็ต้องไปดิ้นรนอยากได้โน่นอยากได้นี่เพราะคิดว่านั่นคือความสุขหรือว่าอยากเป็นใหญ่เป็นโตทำให้เกิดการแย่งชิงเกิดการวิวาทบาดหมางกันนะดังคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะอยู่คนเดียวได้จริงๆอย่างมีความสุขนะไอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะลดไปได้เยอะมันก็อาจจะเหลือแต่ความทุกข์ตามธรรมดาธรรมชาติของสังขารนะเช่นการพลัดพรากสิ่งที่รักหรือการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องฝึกใจให้สามารถรับมือกับมันได้เรื่องการตายคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกกันให้ได้นะหลายคนเวลาอาตมาถามว่าอยากจะตายอย่างไรหลายคนเลยก็จะบอกว่าอยากจะตายท่ามกลางพี่น้องอยากจะตายท่ามกลางคนรักซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรแต่ว่ามันมีความจริงอยู่ว่าเราไม่สามารถจะเลือกที่ตายได้ไม่สามารถจะเลือกเวลาตายได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้เนี่ยก็มีหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรจะตายอย่างไรจะตายด้วยอายุเท่าไหร่และตายแล้วจะไปไหนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้แม้แต่คนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคเอสหรือฆาตกรต้องโทษประหารชีวิตก็ไม่มีทางรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่หรือมั่นใจได้ว่าจะตายที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะพร้อมนะที่จะจากโลกนี้ไปคนเดียวและสำหรับคนที่พร้อมแล้วนี่นะเขาก็ยินดีอย่างเรื่องที่อาตมาเล่าเมื่อวานนะคุณยายที่เขาพอรู้ว่าถึงเวลาที่จะตายก็เพียงแต่งดกิจวัตรประจำวันไม่ไปใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งในท่าที่สบายแล้วก็ตายในท่านั้นคือขัดสมาธิไม่มีไม่ต้องล่ำลาใครไม่ต้องให้ใครมาอยู่เป็นเพื่อนนะเพราะว่าได้ใช้ชีวิตกับผู้คนมามากแล้วนะถึงเวลาจะตายผู้มีปัญญาก็รู้ว่าจะต้องตายคนเดียวนะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางสู่ปรโลกนะอย่างองอาจพูดถึงเรื่องการตายที่พึงปรารถนาเนี่ยนะเราลองคิดบ้างก็ดีว่าอย่างไรที่ถือว่าเรียกว่าตายดีนะถามความเห็นคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า 1. นะตายแบบไม่เจ็บปวดคือไม่ต้องทุกข์ทรมานรวมทั้งการไม่ประสบอุบัติเหตุตายด้วยโดยมีอวัยวะครบถ้วนศพไม่น่าเกลียดศพสวยนะหรือว่า หลับไปแล้วก็ตายไปเลยนี่คือตายดีในความหมายแรกความหมายที่สองคือตายท่ามกลางคนรักตายโดยไม่เป็นภาระให้กับใครโดยเฉพาะคนรักเช่นลูกหลานหรือว่าตายในสถานที่ที่ตัวเองผูกพันเช่นบ้านหรือว่าตายอย่างมีคุณค่าต่อสังคมนะไม่ใช่ตายอย่างไร้สาระนี่ก็คือความหมายที่สองความหมายที่สามเนี่ยก็คือการตายในอาการที่สงบตายด้วยใจที่สงบไม่ทุรนทุรายนะหรือว่าไม่หลงตายนะเราถามตัวเองดูว่าเราอยากจะตายแบบไหนนะแล้วก็ถามต่อไปว่าการตายที่เราเลือกนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเราสามารถจะทำให้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนการตายอย่างแรกเนี่ยคือเรียกว่าการตายในเชิงกายภาพตายดีในเชิงกายภาพคือไม่เจ็บไม่ทรมานศพสวยนี่คือการตายดีในเชิงกายภาพอันนี้ก็ถึงแม้เราอยากจะให้ตายแบบนั้นแต่ว่ามันก็ยากนะที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถตายอย่างนั้นได้จริงๆเพราะแม้แต่เศรษฐีหรือว่าผู้มีอำนาจก็อาจจะตายในลักษณะอื่นก็ได้เพราะจะตายแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราควบคุมไม่ได้เช่นเครื่องบินตกเนี่ยนะหรือว่าเกิดสึนามิเนี่ยแม้แต่อยู่ในรีสอร์ทที่สวยหรูปานวิมานเนี่ยแต่จู่ๆก็ตายเพราะคลื่นยักษ์สึนามิศพก็ไม่สวยแม้จะเป็นเจ้านะก็ยังตายในลักษณะนั้นได้นั้นตายดีอย่างที่สองเนี่ยก็คือตายดีในเชิงสังคมในเชิงสมรรถภาพก็คือว่าท่ามกลางคนรักมีคนดูแลจนวินาทีสุดท้ายไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้ว่าจะต้องตายในบรรยากาศอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนอันที่สามเนี่ยเรียกว่าการตายดีในเชิงจิตใจอันนี้ถามว่าเป็นไปได้แค่ไหนนะก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราฝึกใจถ้าเราฝึกฝนตนเองอยู่เสมอฝึกใจอยู่เสมอทำความดีนะหลีกหนีความชั่วนะเราทำสมาธิอยู่เสมอเราก็มีสิทธิ์ที่จะตายในลักษณะนี้ได้โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องตายด้วยโรคชนิดใดแม้ตายด้วยอุบัติเหตุก็ยังสามารถจะตายด้วยใจสงบได้นะในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะเรียกว่าตายดีหรือไม่เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้อที่สามคือตายด้วยใจสงบมีสติไม่หลงตายนะไม่ได้อยู่ที่ว่าจะตายท่ามกลางคนรักหรือตายคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ว่าศพสวยหรือไม่นะบางทีบางกรณีคนที่ตายแบบหลับตายไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตายดีก็ได้เพราะวินาทีที่เขาจะสิ้นลมเนี่ยเขาอาจเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก นะอาจจะหลับอยู่แล้วก็ฝันร้ายฝันร้ายแล้วก็ช็อกตายไปเลยอย่างนี้จะเรียกว่าตายดีไหมเพราะว่าตอนที่ตายก็ทรมานและตายไปด้วยจิตแบบนั้นก็มีหวังว่าจะไปสู่ทุคตินะไปสู่ทุคติเพราะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมจิตสุดท้ายที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมเนี่ยย่อมไปดีแต่จิตสุดท้ายที่ประกอบด้วยอกุศลกรรมย่อมไปไม่ดีคือไปทุกขติอาสันนกรรมคือกรรมจวนเจียนหรือกรรมตอนจะสิ้นลมเนี่ยหรือก่อนตอนที่จะตายเนี่ยเป็นตัวที่ไปกำหนดว่าจะไปสู่สุคติหรือไม่หรือทุคติอันนี้พูดสำหรับกรณีของคนที่ไม่ได้ทำอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือทำให้สงฆ์แตกแยกกันหรือทำลายพระอรหันต์ตัวนี้เนี่ยอาสันกรรมเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดตัวแรกนะเปรียบเสมือนกับวัวที่ถูกขังไว้ในคอกเมื่อเปิดประตูคอกวัวตัวไหนที่จะออกมาก่อนก็คือวัวตัวที่อยู่ติดกับประตูคอกนะถ้าเปรียบไปก็เปรียบกับภาษาสมัยใหม่ก็เปรียบเหมือนกับว่ารถที่ติดไฟแดงนะทันทีที่ไฟสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวรถคันไหนที่ออกก่อนก็คือรถคันแรกที่อยู่ใกล้สัญญาณไฟที่สุดอาจจะเป็นรถจักรยานหรือว่ารถเข็นก็ได้แต่มันออกก่อนแต่ออกไปแล้วจะมีรถคันอื่นแซงหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอาสันกรรมเนี่ยจะมีผลก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตภาวะจิตตอนนั้นเนี่ยเป็นอกุศลนะก็ไปทุคติเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตายแบบไหลตายหรือตายแบบปุบปับและตายเนี่ยเช่นหลับไปและตายเราอย่าไปนึกว่าเขาตายดีนะมองจากคนภายนอกก็นึกว่าเขาตายดีแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกในทางตรงข้ามคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนที่ตายด้วยภัยพิบัติแต่ในขณะที่เขากำลังจะตายเนี่ยเขาน้อมจิตไปในทางที่เป็นกุศลก็เรียกว่าตายดีได้อย่างในสายพุทธกาลเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งพระนางสามาวดีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ปฏิบัติดีนะมีศีลที่งดงามแต่จู่ๆก็ต้องมาตายเพราะถูกไฟคลอกเนื่องจากมเหสีคนหนึ่งนามาคันธิยะเนี่ยอิจฉาก็ไปล่อหลอกให้นางสามาวดีและบริวารนับร้อยตายในเรื่องก็ว่า500ไปถูกขังไว้อยู่ในปราสาทแล้วก็นางมาคันธิยะก็จุดไฟเผาตายนะศพก็คงดำนะเป็นตอตะโกแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านางสามาวดีและบริวารนั้นการตายของนางและบริวารเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่าทั้งหมดเห็นได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นอนาคามีบ้างสกิทาบ้างโสดาบ้างอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าในระหว่างที่กำลังจะตายไฟคลอกร้อนแรงนะนางสามาวดีก็ไม่เพียงแต่มีจิตเปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อผู้ที่ทำร้ายตัวเองแต่ว่ายังถือโอกาสนี้เนี่ยเจริญกรรมฐานเอาเวทนาเป็นอารมณ์นะก็เจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นนะความทุกข์ความปวดที่เกิดขึ้นไม่ได้บีบคั้นนางให้เป็นทุกข์แต่ว่านางกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือเป็นอารมณ์กรรมฐานจนกระทั่งจิตเกิดปัญญาแล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูง ที่จริงนางสัมมาวดีก็เป็นโสดาบันอยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อทำเช่นนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขั้นที่สูงยิ่งกว่านั้นอีกส่วนบริษัทบริวารนะก็ที่เป็นปุถุชนก็ได้เป็นโสดาบ้างสกิทาบ้างอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นการตายดีในพุทธศาสนาแม้ว่าคนจำนวนมากจะมองว่าเป็นการตายที่ไม่ดีศพไม่สวยน่าสลดสังเวชงั้นเราต้องพิจารณาให้ดีนะว่าเราอยากจะตายแบบไหนบางครั้งนะการที่ตายแบบหลับไปเลยมันอาจจะไม่ดีเท่ากับการที่เจออุบัติเหตุแต่ว่ารู้ตัวจิตเป็นกุศลมีสองกรณีที่อยากจะให้พิจารณาถ้ามีคุณปู่คนหนึ่งนะอายุสัก80แกเป็นโรคหัวใจแล้วก็เลยมาผ่าตัดก็รอดนะแต่พอกลับไปที่บ้านอยู่ได้2วันแกก็หลับตายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละนั่นคล้ายๆก็ว่าแกตายดีแต่ปรากฏว่าพอวันที่ทำงานศพอันนี้ก็มีคนเขาเล่านะว่าเพื่อนบ้านก็ถูกแกก็มาเข้านะเข้าเพื่อนบ้านร้องห่มร้องไห้ใหญ่นะเสียใจที่ยังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานแล้วก็ตายซะละถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าตายดีไหมเพราะว่าตายแบบไม่ได้มีความสุขตายด้วยความอาลัยตายด้วยความเสียใจยังมีความห่วงหาอาวรณ์ที่ไม่ได้สั่งเสียลูกหลานที่จริงก็ควรจะสั่งเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแต่นี่ยังประมาทในอีกกรณีหนึ่งนะเขาเล่าว่าเนี่ยเจ้าตัวเขาเล่าว่าเขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็จู่ๆก็มีรถวิ่งมาชนข้างหลังแล้วเจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวเพียงแค่ชั่วแวบเดียวก่อนที่จะรถเนี่ยจะเข้ามาชนประสานงาแต่ชั่วขณะนั้นเองเนี่ยแกบอกแกเห็นแสงสว่างว่าแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือแล้วตัวเองก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็หมดความรู้สึกตัวไปแต่เคราะห์ดีที่ไม่ตายเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแวบเดียวนี้ให้ฟังแต่ถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าคนนี้เขาตายดีไหมใจเขาเป็นกุศลไม่มีความกลัวเลยเห็นรถมาชนเนี่ยแต่ไม่กลัวไม่อะไรนึกแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้แหละถ้าตายก็ตายดีถึงแม้ว่าศพอาจจะไม่สวยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตายดีเนี่ยให้เราใคร่ครวญดูนะว่าเราอยากจะเลือกตายแบบไหนถึงแม้ว่าเราเลือกตายไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเตรียมตัวโดยเพราะถ้าเราเลือกที่จะตายอย่างที่สามเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเสียแต่วันนี้นะและสติเนี่ยนะถ้าเราฝึกไว้ดีเนี่ยมันทำงานได้น่าอัศจรรย์มากบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจริญสติอะไรมากนะแต่เขาเล่าตอนที่เขาขับรถแล้วก็รถคว่ำเนี่ยพลิกคว่ำเนี่ยเขารู้สึกตัวตลอดแล้วก็รู้ถึงอาการของรถที่พลิกคว่ำนะไม่มีความตื่นกลัวแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดด้วยสติมันทำงานเองโดยที่เจ้าตัวก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะธรรมดาเนี่ยถ้าเรานึกภาพว่าเราตกอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยคงจะกลัวคงจะนึกถึงความตายคงจะนึกอาลัยถึงลูกแต่ว่าสติไม่เปิดโอกาสให้คิดแบบนั้นสตินี่มีแต่นำพาให้เกิดความ รู้ตัวกับปัจจุบันนะนั้นสตินี่มีคุณค่ามหาศาลที่เราต้องหมั่นอดทนในการฝึกเพื่อว่าจะได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ตายอย่างสงบได้ด้วยไม่ได้พูดถึงการตายสงบเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดว่ามันมีอุปสรรคที่ทำให้คนเราตายไม่สงบเนี่ยอยู่ 4-5 อย่างเช่นความกลัวนะการนึกถึงสิ่งไม่ดีที่เคยทำความอาลัยห่วงใยอาวรณ์นะรวมทั้งความกังวลด้วยแล้วก็ความการที่ยังมีสิ่งค้างคาใจแล้วก็ความเจ็บปวดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของจิตใจเป็นส่วนใหญ่นี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตายอย่างสงบเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามที่จะฝึกตนฝึกใจให้อุปสรรคเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับจิตใจของเราให้น้อยที่สุดรวมทั้งการเตรียมตัวป้องกันไม่ให้เกิดกับกายของเราด้วยแต่ว่ามันก็ป้องกันยากเช่นเราก็รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันปวดมากแต่เราก็อาจจะป้องกันได้ลำบากเพราะมะเร็งมีต้องร้อยชนิดร้อยกว่าชนิดแม้จะรักษาตัวดียังไงก็อดบางทีก็อาจจะเป็นมะเร็งอย่างอื่นที่มันเกิดจากกัมมันตรังสีบ้างเกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมบ้างเกิดจากยีนบ้างมันคุมไม่ได้คุมยากแบคทีเรียก็มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดได้แต่ว่าเรื่องของใจเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลหรือฝึกฝนได้ในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีแบบอย่างจากพระพุทธองค์และพระสาวกในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเรื่องราวของบุคคลที่ใกล้ตายแล้วก็พระพุทธองค์ได้เสด็จมานำจิตหรือบางครั้งก็มีพระสาวกเช่นพระอานนท์บ้างพระสารีบุตรบ้างมาแนะนำอย่างเช่นทีฆาวุอุบาสกเมื่อตอนที่จะตายเนี่ยพระพุทธองค์ก็เสด็จมาแล้วก็ได้นำอยู่สองประการใหญ่ๆนะและที่หนึ่งคือน้อมจิตให้ระลึกถึงแล้วก็เลื่อมใสในพระรัตนตรัยรวมทั้งในศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเรียกว่าอริยกันตศีลและประการที่สองเนี่ยให้พิจารณาสังขารว่าเป็นไตรลักษณ์ปรากฏว่าเมื่อทีฆาวุอุบาสกได้สิ้นชีวิตพระพุทธองค์ก็พยากรณ์ว่าที่เขาอุบาสกนั้นเนี่ยได้เป็นพระอนาคามีเมื่อพระอานนท์ได้มาเยี่ยมเยือนอนาถปิฎกเศรษฐีซึ่งกำลังป่วยท่านก็นำในทำนองเดียวกันก็คือน้อมใจให้อนาถปิฎกเนี่ยน้อมใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญนะปรากฏว่าอนาถปิฎกน้อมใจตามก็สำเร็จเป็นโสดาบันนะอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่านะความเจ็บป่วยเนี่ยหรือความตายเนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะสำหรับการบรรลุธรรมหลายท่านเนี่ยไม่ได้บรรลุธรรมในขณะที่กำลังบำเพ็ญฌานสมาบัติหรือว่าเจริญสมาธิภาวนาหลายท่านเนี่ยบรรลุธรรมตอนกำลังป่วยหรือกำลังตายอย่างที่เขาอุบาสกเนี่ยนะก็เป็นพระอนาคามีก่อนจะตายแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เล่าถึงท่านที่ได้บรรลุอรหัตผลในขณะที่กำลังเจ็บป่วยหรือพร้อมๆกับที่กำลังสิ้นลมนั้น ไอ้ความเจ็บป่วยหรือความตายนี่มันเป็นโอกาสเป็นโอกาสดีเป็นนาทีทองที่เราไม่ควรจะกลัวเราควรจะยิ้มรับต้อนรับไม่ใช่มามัวบ่นไม่ใช่มามัวโวยวายตัดพ้อตีโปยตีพายตีอกชกหัวว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นถ้าเราคิดแบบนี้เรากำลังปิดกั้นโอกาสแห่งการบรรลุธรรมหรือโอกาสในการที่จะพัฒนาจิตใจให้สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นหรือแม้แต่ปิดกั้นโอกาสที่จะมีความสุขในปัจจุบันขณะมีหลายคนนะที่ใช้ชีวิตแบบจะเรียกว่าเสเพลก็ได้แต่ว่าตอนจะตายเนี่ยนะน้อมใจไว้ดียังมีเจ้าองค์หนึ่งนะของพวกศักยะเจ้าสรณานี้เป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องศีลแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องสุรายาเมานี่ก็เต็มที่แต่ว่าตอนที่ตายเนี่ยพระพุทธองค์พยากรณ์ว่าเจ้าสรณานี้ได้เป็นพระโสดาบันพวกเจ้าสักยะเมื่อได้ยินก็พูดแย้งขึ้นมาว่าจะเป็นไปได้อย่างไรคนที่ไม่มีศีลอย่างนี้คนที่เอาแต่เมาอย่างนี้เนี่ยจะเป็นโสดาบันได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็อธิบายว่าตอนที่เขาใกล้จะตายเนี่ยเขาได้สมาทานศีลแล้วก็ได้รักษาศีลอย่างสมบูรณ์และยิ่งกว่านั้นตอนที่จะตายเนี่ยนะก็มีจิตใจน้อมเลื่อมใสไปในพระรัตนตรัยและในอริยการตัดสินนะจิตที่น้อมใจเลื่อมใสเนี่ยนะก็ทำให้บรรลุธรรมในตอนที่จะตายทั้งที่ตอนที่มีชีวิตนั้นเนี่ยอาจจะประพฤติตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังมีโอกาสก็คือตอนจะตายนี่แหละหรือตอนใกล้ตายเพราะเนี่ยในตอนที่ใกล้ตายเนี่ยมันถึงไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสด้วยที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าในสมัยของเราเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะมีผู้น้อมนำที่ทรงความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอานนท์นะตัวอย่างที่ยกมานี้ก็เรียกว่าได้นะบุคคลที่ทรงปีชาสามารถแต่ว่าในยุคของเราเนี่ยเราไม่มีและจะทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าเมื่อจะอุบาสกที่มีปัญญาเมื่อจะน้อมนำเมื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ตายดีท่านก็แนะไว้ว่าเนี่ยให้เขาน้อมใจนึกถึงพระรัตนตรัยและศีลที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญหรือพระอริยเจ้าสรรเสริญและสองเนี่ยให้ปล่อยวางไม่ว่าพ่อแม่บุตรภรรยากามคุณห้าแม้แต่สวรรค์ก็ปล่อยวางละความยึดติดถือมั่นในสิ่งเหล่านี้นะสองสิ่งนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถ้าเราเอามาใช้กับตัวเราเองเนี่ยก็มีหวังว่าจะตายดีได้นะหรืออาจจะสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงเลยก็ได้ถ้าพูดให้ง่ายก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ปฏิบัติต่อกันในยามใกล้ตายเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยให้นึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่ดีงามพระรัตนตรัยเป็นตัวแทนของความดีงามนะยิ่งถ้าเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยการที่เราลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะช่วยน้อมใจเราให้สงบได้ให้เป็นกุศลอริยการตัดสินเนี่ยก็หมายถึงความดีที่เราได้ทำนะอันนี้แปลความง่ายๆเพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติในสำหรับปุถุชนการเมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือคือพระรัตนตรัยแล้วก็นึกถึงสิ่งดีงามที่เราได้บำเพ็ญ ที่เรียกว่าศีลนะจิตใจเราจะเป็นกุศลจิตใจเราจะอิ่มเอิบปิตินะซึ่งถ้าหากว่าตายในตอนนั้นก็ไปสู่สุคตินะหรือถ้ายังไม่ตายก็สามารถจะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ถูกบีบคั้นด้วยทุกขเวทนาได้นะการที่เราน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญมากในยามที่เราเจ็บปวดในยามที่เรากำลังใกล้ตายเนี่ยการที่มีสติตั้งมั่นแล้วนึกถึงความดีทั้งสองประการที่พูดมาก็คือความดีที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระรัตนตรัยหรือถ้าเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นก็อาจจะนึกถึงพระเจ้าหรือถ้าเป็นชาวพุทธมหายานก็อาจจะนึกถึงพระโพธิสัตว์เป็นต้นนะก็จะช่วยทำให้จิตเนี่ยนะไม่จมอยู่กับความทุกข์จิตมีความอิ่มเอิบหรือนึกถึงความดีที่เราได้ทำก็ทำให้เกิดความอิ่มเอิบเช่นเดียวกันนะประการที่สองเนี่ยนะก็ได้แก่การปล่อยวางสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลนะไม่ว่าจะเป็นลูกเมียบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ควรรู้จักปล่อยวางด้วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนตายไม่ดีเพราะเขานึกถึงลูกห่วงลูกเขาห่วงพินัยกรรมว่ายังไม่ได้ทำบางคนก็อาจจะห่วงเรื่องงานการนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถปล่อยวางได้มันจะสร้างความทุกข์ให้แก่เราจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมก็ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะที่จริงไม่ต้องมาไม่ใช่มาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในขณะที่ใกล้ตายถ้าตลอดชีวิตของเรายึดติดถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้มันก็ยากนะที่เราจะปล่อยวางได้ในเวลาใกล้ตายเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางอยู่เรื่อยๆนะเพื่อว่าพอถึงเวลาที่จะตายเนี่ยแม้สติจะอ่อนแม้สติจะล้านะแต่ว่าก็มีกำลังพอที่จะปล่อยวางได้มีบางคนนะที่เวลาจะตายเนี่ยนะก็ยังปล่อยวางไม่ได้อาตมาเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งนะก็เป็นอายุมากแล้วสัก70กว่าได้ก่อนที่จะไปเยี่ยมเนี่ยก็มีหมอท่านหนึ่งที่ดูแลคนไข้คนนี้ก็มาเล่าให้ฟังล่วงหน้าหนึ่งวันบอกว่าเนี่ยคนไข้คนนี้อาการหนักนะนึกว่าจะตายหลายวันแล้วเพราะว่าสัญญาณชีพแกลงไปเรื่อยๆแต่แกไม่ยอมตายหมอคนนี้เนี่ยก็เลยคือหมอคมสันนี่แหละที่เราจะได้ดูซีดีวันสองวันเนี่ยหมอคมสันก็เลยแนะแกให้ปล่อยวางแล้วก็ให้ปล่อยวางอย่างนึงคือปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องทองพอพูดเรื่องปล่อยวางเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแกเน่าเนี่ยคิ้วขมวดเลยนะคือฝืนต้านนะแล้วหมอคมสันก็เล่าว่าระหว่างที่แกป่วยเนี่ยมีเพื่อนบ้านเนี่ยกระหืดกระหอบมาเยี่ยมแกและเพื่อนบ้านคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนนั้นวันหนึ่งเนี่ยเห็นคุณยายคนนี้มาทวงเงินตัวแกอยู่โรงพยาบาลนะแล้วแกไปทวงเงินได้ยังไงสงสัยจิตส่งไปนะคือยืมเงินมานานแล้วไม่คืนน่ะจิตนี่ยังห่วงหาอะไรเนี่ย ก็ไปทวงนะแกก็เลยรีบมานึกว่าตายแล้วปรากฏว่ายังไม่ตายพวกคนร้านที่เป็นได้ขนาดนี้นะแล้วแกก็ไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะปล่อยวางเลยนะขนาดเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยซึ่งเอาไปไม่ได้เนี่ยปล่อยวางไม่ได้มีบางคนนี่เป็นญาติของเพื่อนอาตมาเนี่ยแกเป็นอัลไซเมอร์นะแกจำลูกจำหลานอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่แกจำได้และแกทำทุกวันคือว่าหยิบสมุดเงินฝากแล้วก็เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยระบุจำนวนหุ้นแล้วก็เงินกู้ยืมเนี่ยแกก็เปิดพลิกดูทุกวันนะแกจำได้อย่างเดียวนะก็คือไอ้สมุดเล่มเนี่ยแล้วก็เงินที่แกหุ้นที่แกมีในที่แกซื้อเอาไว้แล้วก็เงินที่แกมีในธนาคารก็ถามว่าอย่างนี้จะตายดีได้อย่างไรนะตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะไปยึดติดมันพอจะตายเนี่ยมันกลับไปยึดเราเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้เราไปอย่างสงบไอ้เงินเนี่ยหรือทรัพย์สมบัติเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราไปคิดว่ามันเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยมันจะยึดจิตเราเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้เราไปสงบไปดีนะมีเรื่องเล่านะมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนรวยมากแต่แกขี้เหนียวตระหนี่มากนะเวลาจะให้แม้กระทั่งกับลูกๆเนี่ยแกก็ตนีกับลูกแล้วคอยระแวงว่าลูกเนี่ยที่มาทำงานทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยจะโกงแกก็เลยทะเลาะกับลูกแล้วลูกก็หนีไปเวลาก็จะให้ทานให้อะไรก็ตามแม้กระทั่งให้ของลูกเนี่ยแกก็จะให้แต่ของที่ใช้แล้วที่แกไม่เอาอ่ะให้เข้าไปไม่เคยให้ของใหม่เลยแล้วลูกก็หนีไปหมดนะภรรยาก็ไม่เอาแล้ววันที่แกจะตายเนี่ยนะแกป่วยหนักแกก็ป่วยหนักถึงขั้นที่เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าตาก็เปิดอยู่นอนตามันเปิดตาแล้วก็อึกอักมีอาการกระสับกระส่ายใครๆก็นึกว่าแกคงอยากจะเห็นลูกเห็นหน้าลูกอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะคล้ายๆกับคุณปู่เมื่อวานเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าลูกกับเมียคนแรกเนี่ยเป็นตายได้ดียังไงก็ไปเรียกก็มีญาติๆก็ไปเรียกลูกน้องก็ไปเรียกลูกๆให้กลับมานะทั้งคนโตทั้งคนกลางแกก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นลูกก็ขอขมาลาโทษแล้วก็นึกว่าแกรอลูกคนเล็กลูกคนเล็กมาแกก็ยังตาค้างกระสับกระส่ายอยู่ลูกเองก็กล่าวคำขอขมานะไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรแกก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้นแกพูดไม่ได้แล้วนะลูกก็เอะใจมองไปที่เพดานเสร็จแล้วลูกก็เลยไปที่สวิตช์ไฟแล้วปิดไฟแกก็นอนตาหลับแล้วก็ตายผมก็ถามว่าไอ้แกทำอะไรอ่ะถามลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กบอกว่าแกเห็นไฟสองดวงมันเปิดอยู่มันเปลืองไฟเสียดายยังไงเสียดายเงินลูกเลยไปปิดไฟดวงหนึ่งนะอย่างนี้ก็มีนะหรือจะตายแล้วกลัวเสียดายเงินค่าไฟนะไฟสองดวงมันไม่ประหยัดอันนี้สงสัยก็เป็นเรื่องเล่านะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้นะแต่แบบนี้คือคนมันก็มีได้นะแบบนี้นะอย่างที่ตัวอย่างที่อาตมาว่าอัลไซเมอร์90ปีแล้วเนี่ยยังเอาแต่พลิกดูสมุดหุ้นสมุดเงินฝากนั่นแหละเพราะนั้นเราเนี่ยนะต้องกล้าปล่อยนะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเสียแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินแม้แต่ลูกเนี่ยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราปล่อยวางลูกไม่ได้ก็เพราะเราคิดว่าเรายังลูกเราจะลูกเราจะยังเล็กอยู่นะแต่เราก็ต้องมั่นใจหรือทำให้มั่นใจว่าเขาพร้อมหรือเขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีเราบางทีการพูดกับลูกอยู่ทุกวันหรือการฝึกให้ลูกเนี่ยสามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราคลายใจหรือว่าปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแน่นอนธรรมดาของแม่ของพ่อนี่ก็ยังต้องรักลูกห่วงลูกแต่ถ้าเราเตรียมเขาไว้ดีปฏิบัติต่อเขาให้เขามีความเข้มแข็งรวมทั้งเตรียมใจให้เขารู้ว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่อาจจะไม่อยู่กับลูกและถ้าเขาพร้อมนะเราก็ ตายตาหลับได้หรืองานการงานการก็เหมือนกันนะบางคนห่วงนะห่วงงานการห่วงบริษัทตายไม่ได้ถ้าบริษัทไม่มีเราหรือว่าห่วงว่าบริษัทจะเจ๊งแล้วลูกจะทำยังไงบางทีมีโครงการใหญ่อยู่โครงการหนึ่งตายไม่ได้ถ้าเกิดว่าตึกยังสร้างไม่เสร็จนะเราต้องพร้อมอยู่เสมอว่าตายได้ทุกเวลาที่จริงอาจารย์พุทธทาสท่านพูดไว้ดีนะเคยมีคนถามท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าไอ้ตึกในสวนโมกเนี่ยเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทีนะเพราะว่าแต่ละตึกแต่ละอาคารนี่ก็ดูมันยังสร้างไม่เสร็จนะอาจารย์พุทธทาสก็ตอบว่ามันเสร็จทุกวันแหละเสร็จทุกวันเราทำงานนี่ก็นะก็ต้องทำใจอย่างนี้นะคือเสร็จทุกวันนะถ้าเพราะถ้ารู้สึกว่างานไม่เสร็จงานไม่เสร็จนี่นะมันบางทีมันตายลำบากนะอยู่ดีปุบปับขึ้นมาเนี่ยต้องระลึกอยู่เสมอว่าเสร็จทุกวันและพร้อมจะไปได้ทุกวันนะเนี่ยคือการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะเวลาเราเดินทางเราก็ฝึกปล่อยวางได้ฝึกปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลานนะฝึกปล่อยวางเรื่องบ้านนะฝึกปล่อยวางถ้าไปเที่ยวก็ฝึกปล่อยวางเรื่องงานการอย่าไปแบกงานการเอาไปด้วยเที่ยวก็เที่ยวไม่สนุกนะหรือแม้มาปฏิบัติธรรมก็เป็นห่วงงานการเนี่ยถ้ามีความรู้สึกแบบนี้นะให้ถือว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ปล่อยวางเพราะว่าเรากังวลไปก็ทำไม่ได้ทำให้งานการมันดีขึ้นหรือมันเสร็จเร็วขึ้นนะแล้วจะกังวลไปทำไมต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่มาปล่อยวางเอาตอนที่จะตายปล่อยวางแม้กระทั่งเรื่องสวรรค์นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ปล่อยวางแม้กระทั่งเรื่องสวรรค์บางคนเนี่ยมีนะนักปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยแกกระสับกระส่ายมากเลยคือโรคที่ตัวเองเป็นนี่ก็หนักอยู่แล้วคือเป็นมะเร็งแต่ว่ายังกระสับกระส่ายคุยไปคุยมาแกกลัวว่าตายแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แกเรียนอภิธรรมมาแกรู้เลยว่าสวรรค์มีกี่ชั้นจะไปชั้นไหนเนี่ยกลัวนะกลัวว่าจะไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นหรือบางคนกลัวว่าจะตายไม่สงบคนที่กลัวว่าจะตายไม่สงบเนี่ยเวลาตายนี่ก็ไม่สงบจริงๆนะอย่าไปอยากได้ความสงบนะหรืออย่าไปอยากได้สวรรค์นะเพราะความอยากเนี่ยมันมาพ่วงกับความกลัวอยากได้อะไรก็กลัวว่าจะไม่ได้อย่างนั้นอยากได้ไปสวรรค์ก็กลัวว่าจะไม่ได้ไปสวรรค์อยากจะตายสงบก็กลัวว่าจะตายไม่สงบมันมาด้วยกันความอยากความกลัวเนี่ยมันทําให้อยากถ้าไม่กลัวไม่อยากกลัวนี่ก็อย่าไปอยากให้มันรกรุงรังในจิตใจปล่อยวางหรือเห็นหรือรู้เท่าทันความอยากนั้นบางทีมันห้ามไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาความอยากมันเกิดขึ้นเองแต่เราเห็นมันนะเมื่อเราเห็นมันความอยากมันก็จางหายไปมันเป็นธรรมชาติของจิตแบบนั้นนั่นเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางด้วยประการต่อมาคือสิ่งค้างคาใจนะสิ่งค้างคาใจอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเราชอบยึดติดคนเราชอบยึดติดสองอย่างนะหนึ่งสิ่งที่น่าพึงพอใจลูกหลานทรัพย์สมบัติสวรรค์กามคุณสองสิ่งที่ไม่ชอบแต่เราอดไม่ได้ที่จะยึดติดเราโกรธใครเราก็จะคิดถึงคนนั้นบ่อยใครด่าเรานะเราก็จะคิดถึงคำนั้นถ้อยคำนั้นเราไม่ชอบไปใครตำหนิอย่างเมื่อกลางวันนี้อาจจะมีบางคนถูกตำหนิหรือถูกติงเรื่องพูดคุยกันเราไม่ชอบไปใครมาตำหนิไม่ชอบไปใครมาท้วงติงแล้วเป็นยังไงก็ยิ่งคิดยิ่งวนกับเรื่องนั้นแหละนะอันนี้คือการบ้านที่เราปล่อยวางแล้วขณะเดียวกันมันก็เชื่อเห็นได้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายิ่งยึดยิ่งติดนะสังเกตดูนะอาตมาเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยมือเราเนี่ยนิ้วเราเนี่ยสมมติไปถูกขี้หมาถูกปลาลาเนี่ยมันเหม็นใช่ไหมเราทำงานแล้วก็เช็ดมือเช็ดนิ้วก็เ ราทำไงเสร็จแล้วเราทำไงเราก็มาดมเหม็นไม่ชอบล้างมือทำไมต่อดมมันเหม็นแล้วดมทำไมนะทำไมเหม็นแล้วยังชอบดมนั่นแหละก็เพราะมันยึดติดนะไอ้สิ่งค้างคาใจเนี่ยที่ธรรมะพูดคืออันนี้ความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อจรจะตายเนี่ยมันจะปล่อยวางไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราลืมมันไปแล้วเนี่ยมันกลับโผล่ขึ้นมาอย่างกรณีคุณปู่ที่คิดถึงลูกเมียที่ทิ้งไปแล้ว50ปีเนี่ยแล้วตอนที่แกมีความสุขสุขภาพดีแกก็คิดว่าเอ้ยมันไม่สำคัญอะไรแต่ลึกๆมันยังอยู่ในใจแล้วถึงเวลาจะตายเนี่ยมันก็โผล่มาถ้าปล่อยวางไม่ได้นะมันก็จะรบกวนจิตใจจนอาจจะนาทีสุดท้ายถ้าไม่มีใครนำจิตนำใจให้ดีวิธีที่จะลดสิ่งค้างๆในจิตใจก็คือว่าเคลียร์มันให้เรียบร้อยตั้งแต่เนิ่นๆนะทำผิดกับใครรีบขอขมาซะหรือว่าโกรธแค้นใครก็รีบก็ฝึกปล่อยวางเสียแต่ตอนนั้นแผ่เมตตาให้เข้าไปนะเดี๋ยวได้มีเวรมีกรรมต่อกันเป็นต้นนะไอ้สิ่งค้างคาใจนี่ต้องเราต้องรู้จักปล่อยวางเช่นเดียวกันอย่าให้มันมีอะไรที่มารบกวนจิตใจเราเวลาที่จะไปนะอันนี้คือหลักการใหญ่ๆนะสำหรับการที่เราจะเตรียมใจของเรานะเวลาที่จะไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับคนทั่วไปแล้วต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลนะมันก็ทำให้เราหวนหาอาลัยได้ง่ายๆเช่นมีคนร้องไห้มีภรรยามีแฟนสาวร้องไห้อย่างดีเจคนเมื่อวานนี้ที่พูดเนี่ยจะตายอยู่แล้วไม่ยอมตายสักทีเพราะว่ามีแฟนมาร้องไห้หัวใจยังเต้นอยู่อวัยวะอื่นแย่หมดแล้วแต่หัวใจก็ไม่ยอมหยุดเต้นสักทีจนกระทั่งแฟนสาวบอกว่าถ้าจะไปขอให้ไปเถอะไม่อยากให้ทุกข์มากไปกว่านี้อีกแล้วก็ไปได้สิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะถึงแม้ว่าเราอาจจะเตรียมตัวเตรียมใจมาดีแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยผู้คนเป็นต้นเนี่ยเขาไม่พร้อมเขาร้องห่มร้องไห้เขายื้อเราเอาไว้มีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะแกไปทำงานที่อเมริกาแล้ววันหนึ่งพอรู้ว่าแม่กำลังป่วยหนักแกก็รีบบินมาเลยจากอเมริกามาถึงเมืองไทยอยู่ได้แค่วันสองวันเนี่ยแม่แกก็หัวใจหยุดเต้นแกนี่ไม่ยอมให้แม่ตายนะเขย่าตัวแม่นะขณะที่หมอก็ปั๊มแม่อย่าเพิ่งไปทำไมแม่ทิ้งผมนะผมอุตส่าห์มาถึงนี่ทำไมแม่อยู่กับผมได้แค่วันสองวันคือแกไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับแม่นะเพราะอยู่ทำงานกินที่อเมริกาตลอดแล้วถึงเวลาที่แม่จะตายถึงมานึกได้ว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆตอนที่แม่ยังอยู่เนี่ยนะแกไม่มีเวลาที่จะให้แม่แต่ตอนจะตายตอนแม่ตายเนี่ยแกกับเรียกร้องให้แม่อยู่กับตัวให้นานที่สุดแกขยาวตัวแม่แกเป็นหมอที่เจอคนตายไม่เยอะนะแล้วแกคงรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเจอแม่ตัวเองตายเนี่ยทำใจไม่แกขยาวบอกว่าแม่นี่ฟื้นขึ้นมาแล้วแม่บอกนี่ว่าแล้วแกก็เล่านะแม่เนี่ยแม่บอกว่าทีหลังนะอย่าเรียกแม่กลับมาอีกนะแม่เล่าว่าตอนที่แกหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะแกล่องลอยไปในที่มืดแล้วก็เห็นแสงสว่างอยู่ไกลๆแล้วก็กำลังจะไปตรงที่แสงสว่างอยู่แล้วมันสบายมากเลยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงลูกเรียกให้กลับมาแกก็เลยกลับมาเลยนะแล้วแกก็บอกลูกว่าทีหลังอย่าเรียกแม่กลับมาอีกนะคือแกจะไปกำลังไปสงบแล้วนะตามที่แกเล่าแกกำลังไปดีแล้ว แต่ห่วงลูกอ่ะเห็นลูกร้องไห้อ่ะก็เลยกลับมานะแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงคนป่วยคนนี้นี่แกตายอย่างไรแกตายสงบเหมือนครั้งแรกหรือเปล่าแต่เนี่ยนะบางทีเนี่ยการที่ไปยื้อให้แม่กลับมาพ่อกลับมาให้ลูกกลับมาบางทีเขากลับมาจริงๆนะแต่เขาอาจจะกลับมาได้ไม่นานแล้วเขาอาจจะถ้าตายเขาจะไม่ได้ตายสงบอย่างครั้งแรกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมสำคัญแต่ถ้าเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะได้มีคนที่อยู่ใกล้ๆที่รู้จักนำทางมันก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยไปสงบได้ดียิ่งขึ้นนะมีหลายคนที่เขาทำใจไม่ได้แต่ว่าพอได้คนนำที่ดีนะสถานการณ์ก็พลิกกลับนะกลายเป็นตายดีได้เพื่อนอาตมาที่เป็นพระท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านไประหว่างที่ท่านไปดูแลหลวงพ่อของอาตมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยกลางดึกก็มีโยมมานิมนต์ให้ท่านเนี่ยไปรับสังฆทานจากแม่ของเขาซึ่งกำลังจะตายในห้องที่อยู่ใกล้ๆกันตึกนั้นเนี่ยมีโยมมาพักมีโยมมารักษาตัวด้วยท่านก็ไปรับสังฆทานโยมคนนั้นเนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยแกไม่รู้ตัวแล้วนะโคม่าแล้วแต่แกกระตุกสัญญาณชีพเนี่ยมันขึ้นเร็วมากบนจอมอนิเตอร์กระตุกนะถ้าทางดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะตายดีถ้าเป็นอย่างนี้พอท่านรับสังฆทานเสร็จท่านก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยโยมคนนี้ก็คุยกับลูกก็ได้ความว่าแม่นี่ชอบใส่บาตรวันพระท่านก็เลยเอาเลยนะบอกโยมตอนนี้วันพระนะเตรียมตักข้าวใส่ขันอาหารหวานคราวให้พร้อมดอกไม้ธูปเทียนด้วยนะแล้วไปที่หน้าบ้านนะเพราะว่าโยมก็ใส่บาตรหน้าบ้านซ้ายมือเห็นพระไหมแกสายหัวนะตอนที่ผมมาแล้วขวามือเห็นพระไหมแกพยักหน้าแล้วก็เริ่มพนมมือตอนนี้อาการกระตุกเริ่มลดแล้วนะเอาโยมใส่บาตรพระมาแล้วตักข้าวใส่บาตรกับข้าวใส่ดอกไม้ธูปเทียนใส่รูปที่สองมาแล้วตักข้าวท่านก็พูดนำไปเรื่อยๆนะคนไข้นี่ไม่รู้สึกตัวแล้วนะแต่ว่าคนมืออยู่ตลอดเวลาเพราะใจนึกตามอาการกระตุกหายไปจนกระทั่งถึง9องค์ตอนนี้แกนิ่งแล้วพระท่านบอกว่าพระท่านทราบอยู่ว่าเนี่ยโยมนี่แกชอบไปนั่งสมาธิไปกราบให้นั่งสมาธิไปกราบพระที่หลวงพ่อทองวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรมีหลวงพ่อทององค์ใหญ่โยมไปวัดไตรมิตรกันไปถึงก็กราบหนึ่งกราบสองกราบสามนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็ทำตามนะสัญญาณชีพเนี่ยตอนนี้การกระตุกหมดไปละแต่สัญญาณชีพค่อยลดลงแล้วก็แผ่วเบาหายไปเลยบอกว่าก็ไปดีนะไปสงบเนี่ยสิ่งที่พระท่านทำคือการน้อมให้แกนึกถึงความดีที่แกได้เคยทำไอการใส่บาตรทุกวันเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้คุณยายคนนี้มีความสุขอิ่มเอิบในเวลาที่ใส่หรือหลังจากใส่บาตรแล้วเท่านั้นแต่มันยังสามารถเกื้อหนุนให้คุณยายคนนี้เนี่ยสามารถไปสงบได้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอาการไม่ดีแล้วคงจะนึกไม่ถึงกับเรื่องพวกนี้แต่พอมีคนมาเตือนมีคนมาน้อมใจให้นึกถึงความดีที่ได้ทำใจก็สงบอ มีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยอาสาสมัครที่อาตมาพาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแกเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ปวดมากเลยที่ท้องนะก็คุยกับแกแกก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็คุยกับแกอาสาสมัครนะคุยแกบอกว่าเนี่ยยายอยากใส่บาตรใช่ไหมแกก็พยักหน้ายายอยากใส่บาตรก็อ้าวอยู่ที่นี่ก็ใส่บาตรได้นะยายลองทำท่าลองนึกดูเสียว่ากำลังใส่บาตรพระให้มือแกตอบสนองได้นะแกไม่ถึงกับโคม่ามือแกตอบสนองเอานึกว่ากำลังใส่บาตรพระนะมือแกเคลื่อนขยับใส่บาตรพระนะแล้วแกก็รู้สึกดีขึ้นนะเนี่ยเราการที่มีใครสักคนเนี่ยมาช่วยน้อมให้นึกถึงความดีที่เคยทำพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่าแกคนไข้เนี่ยนะแกปวดมากเลยนะมีอาการปวดที่ท้องเหมือนกันพยาบาลถามว่ายายในชีวิตนี้เนี่ยทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดแกบอกว่าหล่อพระเหรองั้นยายนะลองไปหล่อพระกันนะยายแต่งตัวยายแต่งตัวให้สวยงามที่สุดเลยยายชอบเวลาไปหล่อพระยายใส่ชุดไหนแกก็บอกว่าใส่ชุดนั้นชุดนี้ตมาก็ไม่มีรายละเอียดนะใส่ชุดนั้นชุดนี้อ่ะใส่เลยนะแล้วไปหล่อพระกันนะไปหล่อพระแกก็คุยนะคุยชวนกันไปเรื่อยเรื่องหล่อพระเนี่ยแล้วแกก็จินตนาการตามพอหล่อเสร็จแกบอกโอ้หายปวดไปเยอะเลยนะแล้วเวทนาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะบางทีใจเราไปปักอยู่ทุกเวทนาเนี่ยมันทุกข์มากแต่พอเรานึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยความปวดมันหายไปเลยนะถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์คือมันพอนึกถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความดีเรื่องศาสนาเรื่องทำบุญทำกุศลเนี่ยมันจะมีเอนโดฟินหลั่งมาที่ทำให้ความปวดทุเลามันไม่ใช่แค่อุปทานนะแต่มันออกมาจริงๆนะไอมีคนเขาทำวิจัยเรื่องของเวลาเขาสแกนสมองของคนที่นึกไปในทางบวกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่สมองเพราะการความเจ็บปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับระบบประสาทซึ่งไปรวมสู่ที่สมองและพอนึกถึงอะไรที่ดีๆเนี่ยไอ้สมองส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงมันมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปความเจ็บปวดทุเลาลงไม่ใช่อุปทานนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นถึงในสมองเลยมีคุณลุงคนหนึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ลุงแล้วต้องเรียกว่าเป็นปู่นะ90กว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้นะแล้วพอตอนเทสตอนปลายๆเนี่ยแกปวดอยู่เป็นประจำต้องไปโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยหลายครั้งเลยเดือดร้อนทั้งคนป่วยเดือดร้อนทั้งญาติแต่เดือนสุดท้ายเนี่ยนะปรากฏว่ามีญาติคนหนึ่งเนี่ยเป็นหลานคนนี้เนี่ยเขาจะเพิ่งจบนะก็เลยมีเวลาไปเยี่ยมไข้แล้วแกไปเยี่ยมแทบทุกวันนะแกไปแล้วแกไปชวนปู่คุยเรื่องราวในอดีตคุยคุณปู่นี่แกก็คุยใหญ่นะแกภูมิใจมากกับการที่ได้ไปเป็นทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่เราส่งทหารไทยไปรบในยุโรปด้วยแกภูมิใจที่ได้เป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลับมาแล้วแกไปรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแกคุยเรื่องราวในอดีตด้วยความภาคภูมิใจมากเสร็จแล้วในสุดก็มาคุยเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาคุยเรื่องความสุขคุยเรื่องการปล่อยวางแล้วแกก็สุขดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแกทำใจได้แกก็เรียกลูกหลานมาสั่งเสียแล้วแกก็ไปอย่างสงบลูกหลานบอกว่าเนี่ยแกไปนี่แกอิ่มเอิบมากเลยแกรู้สึกดีขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนตายแ แล้วแกพอตายแกก็ไปอย่างสงบแล้วสิ่งที่มันน่าสังเกตอีกอย่างก็คือว่าตลอดเดือนนั้นทั้งเดือนเนี่ยที่มีหลานมาคุยมาชวนแกคุยเรื่องอดีตเนี่ยแกไม่เคยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยตอนที่ก่อนนั้นแกเข้าออกอยู่นั่นแหละนะอันนี้เห็นไหมการที่คนเราได้นึกถึงความดีของตัวเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นความดีแบบโลกแบบปุถุชนอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมะเรื่องการหล่อพระเรื่องการทำบุญใส่บาตรแต่การทำความดีที่ตัวเองภาคภูมิใจเนี่ยมันก็มีพลังพอที่จะทำให้ตัวเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะมีใจที่สงบเปี่ยมสุขและถึงเวลาตายก็ตายสงบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมถึงสำคัญนะแต่แน่นอนนะเราก็คาดหวังสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกตนไม่ดีแล้วเนี่ยถึงเวลาเราจะไปเราก็ไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมานำแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจนะการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคนนำทางที่ดีก็จะช่วยได้หรือถ้าถึงคราวที่เราจะไปแนะนำคนอื่นนะถ้าเราแนะนำอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแบบแผนเอาไว้นะก็คือให้น้อมนึกถึงสิ่งความดีน้อมนึกถึงสิ่งที่ศรัทธานับถือนะแล้วก็รู้จักปล่อยวางนะซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิความเข้าใจในธรรมะบางคนก็แค่ให้ปล่อยวางว่าปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องสวรรค์เรื่องกามคุณเรื่องกามสุขแต่บางคนก็สามารถจะบอกให้ปล่อยวางหรือพิจารณาเห็นสังขารเป็นไตรลักษณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำทีฆาวกอุบาสกอันนี้ขึ้นอยู่ตามภูมิธรรมหรือความเข้าใจในธรรมะของแต่ละคนและเราสามารถจะแนะนำได้วันนี้อาตมาพูดย่อเท่านี้ก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็อาจจะพูดรายละเอียดเพิ่มเติมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา